weź udział w loterii, aby móc wygrać jednego z 20 Tucsonów na rok. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brancati i Michał Przerwa. Posłowie zajmą się projektem, który przewiduje wprowadzenie 2 niedziel handlowych w miesiącu. Dziś poznamy rządową propozycję wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Najpotężniejsze państwa Zachodu zaczynają szczyt we włoskiej Apulii. Papież gościem honorowym. Czy wrócą niedziele handlowe? Dziś sprawą zajmie się Sejm. W porządku obrad będzie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy autorstwa posłów Polski 2050. Solidarność rozszerzenia handlu w niedzielę nie popiera, mówi Jerzy Smoliński. To jest uciążliwe dla rodzin, dla pracowników, którzy muszą zamiast z rodzinami poświęcać, a dzisiaj jest tak ważne, wychowanie młodzieży, dzieci. Uważam, że w tym czasie zyskają małe sklepy osiedlowe. Pomysł jest dobry pod warunkiem, że pracownicy będą pracować dobrowolnie, mówi Robert Zieliński z OPZZ. Jest w tej chwili tak duża intensywność pracy, że ludzie chętnie by robili zakupy w niedzielach, bo w tygodniu nie mają czasu. Natomiast to nie może być tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby chodził do pracy w niedzielę. Ktoś komuś chce płacić stawki takie jak przy zwykłym dniu, a nie jak przy święcie. To nie wchodzi w rachubę. Zgodnie z projektem Polski 2050 handel byłby możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. Ministrowie mają dziś przedstawić propozycję wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Rząd musi przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia Radzie Dialogu Społecznego do połowy czerwca. Od lipca minimalna płaca wyniesie 4300 zł, teraz to 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł, obecnie to 27,70 zł. Zgodnie z ustawą coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia musi być nie niższy niż prognozowana na dany rok inflacja. Premier Donald Tusk mówił pod koniec maja, że płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, ile wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli blisko 5%. W żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok, powiedział szef rządu. Podkreślił, że w tej chwili państwo musi zadbać o bezpieczeństwo, szczególnie małych i średnich firm. Sylwia Białek, Polskie Radio. Awaria na pierwszej linii warszawskiego metra. Rano zepsuły się urządzenia sterowania ruchem. Pociągi jeździły bardzo wolno i długo stały na stacjach. Na trasie obowiązują 2 pętle, mówi rzeczniczka metra Anna Bartoń. Do czasu zakończenia tych prac będziemy jeździć na pierwszej linii metra w zmienionej organizacji ruchu. Będą obowiązywały 2 pętle. Pierwsza z nich od Kabat do Politechniki, druga pętla będzie od Gdańskiego do Młoci. Komunikaty dotyczące awarii i zmienionej organizacji ruchu są wyświetlane na tablicach informacyjnych. Konfederacja nie zdradza, w jakiej frakcji Parlamentu Europejskiego zasiądzie. W tej sprawie prowadzone są rozmowy, mówi Przemysław Wippler. Renata Grochal pytała posła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, czy może być to frakcja Tożsamość i Demokracja, w której jest ugrupowanie Marine Le Pen. Jest kilka opcji. Możecie być spisem w europejskich konserwatystach i reformatora. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Dlaczego? Przede wszystkim z tym, że nie chcę mieć właśnie takich problemów, żeby nas ktoś wkładał w Polsce do jednego koszyka z PiS-em, tak jak PSL jest w jednym koszyku z Platformą Obywatelską w ramach Europejskiej Partii Ludowej. Konfederacja będzie miała w Parlamencie Europejskim 6 deputowanych. Parlament Europejski wita deputowanych wybranych po raz pierwszy. Od poniedziałku w Brukseli mogą się oni już rejestrować. Przy jednym stoliku załatwią wszystkie formalności administracyjne. W budynku Europarlamentu powstało kilka takich punktów nazwanych Welcome Village. Łukasz Klejnowski, wieloletni doradca w Europarlamencie, opowiada, jak wyglądają te pierwsze dni. Dopiero co przyjechali, odnajdują się, dostają jakiś wstępny sprzęt, informacje o tym, jak działa parlament, o tym, co ich tutaj czeka, o tym, jakie komisje funkcjonują i w jakich będą mogli zasiadać. Spotykają się w ramach swoich frakcji, takie spotkania się dopiero zaczynają. Ci, którzy będą pełnili funkcje, będą dostawali większe biura. Pierwsza sesja plenarna nowej kadencji Parlamentu Europejskiego odbędzie się za miesiąc w Strasburgu. O 10.30 we włoskiej Apulii rozpocznie się szczyt G7, czyli najpotężniejszych państw Zachodu. W jej skład wchodzą Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Japonia i Włochy. W tym roku przewodniczące grupie podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Premier Włoch Giorgia Meloni powita gości w pięknie położonym luksusowym ośrodku Borgo Aniacja w Fasano. Odbędą się 3 sesje obrad poświęcone Afryce, sytuacji na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. W związku ze szczytem przywrócono kontrolę na granicach Włoch. Miejsce obrad otoczono czerwoną strefą z zakazem wstępu. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 2,5 tysiąca policjantów, karabinierów i agentów specjalnych służb. W Brindisi, gdzie dziś w zamku Svevo uczestników szczytu podejmie kolację prezydent Sergio Mattarella i Fasano, protesty zapowiedzieli anarchiści i organizacje radykalnej lewicy. Przy szczycie akredytowano blisko 800 dziennikarzy. Biuro prasowe urządzono w Bari, 50 km od miejsca obrad. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Adam Malecki. Koszykówka na początek, bo też dzisiaj możemy poznać mistrza Polski. Broniący tytułu King Szczecin po ostatniej porażce z Treflem Sopot prowadzi w rywalizacji finałowej już tylko 3-2. Dzisiaj mecz numer 6. Chcemy postawić kropkę na D i zatrzymać rywala, mówi Przemysław Żołnierewicz, rzucający obrońca Kinga Szczecin. Tak dobrego zespołu jak Sopot, który jest rozpędzony, to już ciężko zatrzymać. Także na pewno mam nadzieję, że zakończymy tę serię wcześniej. A co będzie najważniejsze w dzisiejszym meczu, zdradza asystent trenera Trefla Radosław Soja. Wiara i przede wszystkim koncentracja i bycie, że tak powiem, bardzo dokładnym w tym, co robimy. Wiemy, z czego słynie King, wiemy, jakie mają przewagi, musimy to eliminować. Początek meczu w Szczecinie o 20:00. Mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Podobne zasady obowiązują za oceanem w koszykarskiej NBA. Boston Celtics pokonali na wyjeździe Dallas Mavericks 106-99 i prowadzą już 3-0. To 10. z rzędu zwycięstwo koszykarze Celtics w tegorocznych playoffach, a na wyjeździe od pierwszej rundy Celtowie nie przegrali jeszcze spotkania. Podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Nigdy w historii NBA nie zdarzyło się, aby jakikolwiek zespół odrobił deficyt 3 meczów, stąd być może już w następnej konfrontacji, która odbędzie się z piątku na sobotę w Dallas, Boston może świętować mistrzostwo. Wynik ostatniego meczu ważył się jednak do ostatniej minuty. Jalen Brown zdobył w nim dla Celtów 30 punktów. Długo czekaliśmy na to, aby odnosić tak ważne zwycięstwa. Jestem dumny z tego, co dałem dzisiaj zespołowi. Przez cały mecz miałem nadzieję, że moja postawa pomoże nam zwyciężyć, komentował Jalen Brown ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. W piątek od meczu Niemców ze Szkotami rozpocznie się piłkarskie Euro. Polacy zagrają w niedzielę z Holandią. W drużynie trwa zażarta rywalizacja o miejsce w składzie, co jednak nie przeszkadza pomocnikowi Bartoszowi Śliszowi. Rywalizacji nie można się obawiać, tylko stawić temu czoła. No mam nadzieję, że pokazałem się na tyle dobrze, że będę miał szansę zagrać na tak wielkim turnieju, bo jest to też dla mnie pierwszy taki poważny, duży turniej. Mecz biało-czerwonych w niedzielę o 15:00, a lekkoatleci zakończyli zmagania w Mistrzostwach Europy. Dziś wracają z Rzymu do Polski. Cała reprezentacja z medalistami na czele. Wywalczyliśmy 6 krążków, w tym 2 złote. No i wylądują w Warszawie o 13:20. Można pójść, pomachać i pogratulować, a kolejny sport w Trójce o 16:00. Dziś w większości kraju sporo chmur, miejscami również może pojawić się przelotny deszcz, a w pasie od Pojezierzy Pomorskich przez Kujawy po Dolny Śląsk i Opolszczyznę również burze. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 14-16 stopni na południowym wschodzie i nad morzem. Na pozostałym obszarze kraju 19-21. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When you grow up, live life. Caesar Sister i Take Your Mama. Na dzień dobry. Na zegarze prawie 14 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tutaj do godziny 12. Wyposażone po pierwsze w dobrą muzykę, po drugie w ciekawe tematy, bo za chwilę na przykład będziemy zbierać tropy dinozaurów. Oczywiście nie dosłownie, ale posłuchamy, jak się taki proces odbywa. Będą też koncertowe niespodzianki, zapowiedzi kulturalne. Proszę nas słuchać, żeby niczego nie przegapić. Trzymamy też rękę na pulsie w temacie muzycznych nowości. Jedną z nich jest utwór Ozdoba grupy Sad Smiles. Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

Cześć. Co to było? Tarbozaur. Wtedy żeśmy go nazwali tyranozaurem, bo to drapieżny, ten słynny tyranozaur rex, największy drapieżnik, dochodzący do 14 metrów długości. Ten mój jest młody, bo około 8 metrów długości, z tym, że te mongolskie są trochę mniejsze niż amerykańskie tyranozaury. Takie około 12 metrów dochodzą osobniki te dorosłe, a ten mój 8 metrów, czyli taki był jeszcze cielaczek dinozaurzy. Ile lat ma ten dinozaur? Około 70 milionów lat. Z górnej kredy jest. Warto odkrywać sekrety przyszłości, a jeśli chodzi o dinozaury czy Mongolię, to mimo, że dinozaury są bardzo popularne w popkulturze, to wciąż odkrywamy coraz to więcej nowych ich sekretów. Doktor Justyna Słowiak, paleontolog, Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk. Dla mnie fascynujące jest to, że możemy otworzyć tak wiele już detali z życia dinozaurów, które żyły miliony lat temu. No to jak się szuka dinozaurów? Najbardziej badalnie, tak jak grzybów. Bardzo często jest to przypadek. Ludziom wydaje się, że naukowcy mają jakieś swoje sposoby i tak dalej, ale nie, często to jest przypadek i w wypadku akurat Mongolii to było tak, że naukowcy amerykańscy, którzy pierwszy pojechali do Mongolii, szukali szczątków ludzkich, a trafili na dinozaury. I w ten sposób odkryli bardzo duże nagromadzenie dinozaurów. Jeśli chodzi o Polskę, to bardzo często zdarza się, że po prostu ludzie znajdują jakieś skamieniałości, zgłaszają do muzeów i wtedy okazuje się, że znajdujemy nowe stanowisko. Więc bardzo często, wbrew pozorom, jest to przypadek. Poszukiwania dinozaurów przyczyniły się do tego, że nie tylko były znajdowane szczątki organiczne, czyli i dinozaury, i ssaki, ale też były podczynione obserwacje ogólnie geologiczne. Dariusz Nast, Muzeum Ziemi. Które też nam mówią o środowisku, w jakim mogły żyć dinozaury, albo i żyły po prostu. Są miejsca, które są znane na dinozaury, z drugiej strony są jakby okresy geologiczne, gdzie tego typu badania można prowadzić, szczególnie jeżeli to są osady lądowe, czyli rozpoznane przez geologów, a następnie penetrowane przez paleobiologów, którzy już wtedy mają dużą szansę na znalezienie szczątków dinozaurów. Jeśli chodzi o Polskę, na Śląsku zdarzają się miejsca z Triasu, gdzie dinozaury można znaleźć. I z tego co wiem, to licealista znalazł pierwsze szczątki na przykład w Krasiejowie różnych gadów i potem naukowcy się tym zainteresowali, więc mamy tutaj przypadek. Jak zgodnie stwierdzili uczestnicy wernisażu, w Polsce brakuje przestrzeni do prezentowania znalezisk, czyli muzeum poświęconego historii naturalnej, podobnego do bardzo popularnych tego typu placówek, na przykład w Londynie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Paryżu czy Wiedniu. Może taka placówka powstanie w najbliższym czasie albo w przyszłości. Na razie zapraszamy do Muzeum Ziemi w Warszawie na poszukiwanie dinozaurów, a tematem zajął się Jacek Frenzel. Told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Panic on the brain, Michael's gone insane. Julie starts to make me nervous. I don't really care what they would say. I'm asking you to stay. My bunker underneath. Concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. I need you. Need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. Need you to tell me.

55-calowy telewizor TCL. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za 999 zł. A laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5 13 generacji. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Cześć, Agata z tej strony. Dzwonię z mojego Yarisa z nowym napędem hybrydowym. Ma moc aż 130 koni mechanicznych i nowy system multimedialny. Jadę sobie spokojnie i na luzie, bo ma pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. I powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią aż do 12 900 zł. Polecam. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. A w studiu Marcin Jagiełowicz i jego tak gość. Jest. I mój gość Przemysław Ruchlicki, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Z wymalowanym spokojem na twarzy. Ciekawe, czy tak spokojnie będzie w Sejmie, bo tam dwa duże projekty ustaw, które mnie zainteresowały. Pierwsza to ustawa antyfliperska autorstwa Lewicy. Chodzi o wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych dla tych, którzy w krótkim okresie po zakupie mieszkania chcą je z zyskiem sprzedać. Podatek byłby najwyższy przed upływem roku od poprzedniego zbycia. Tutaj fliperzy tak zwani mieliby zapłacić 10%, a do tego jeszcze tych wspomnianych fliperów, czyli w sumie ludzi, którzy po prostu kupują mieszkanie, remontują je i próbują z zyskiem odsprzedać. Posłowie Lewicy chcą obłożyć drugim podatkiem. Od trzeciej sprzedanej nieruchomości płacimy 3%, a potem ten podatek jeszcze rośnie. Czy ci fliperzy to faktycznie źródło wszelkiego zła? Może warto ten rynek faktycznie mieszkaniowy uwolnić od takiej spekulacji? No ten projekt jest takim klasycznym zaznaczeniem swojej tożsamości politycznej lewicy, z tego względu, że wygląda to w ten sposób, że w jakimś obszarze, jeżeli państwo sobie nie radzi, to trzeba obwinić za to bogatych i najlepiej ich opodatkować. No i mniej więcej to w skrócie na tym polega propozycja lewicy, która nie rozwiązuje żadnego problemu mieszkaniowego. Kilka tygodni temu mieliśmy dyskusję publiczną na temat rekordowych marż firm deweloperskich, po czym okazało się, że one wcale takie rekordowe nie są. One są trochę wyższe niż w krajach zachodniej Europy, natomiast na tle innych branż niekoniecznie. No tu mamy kolejny taki projekt, który jedyne co realnie byłoby widoczne na rynku, gdyby wszedł w życie, to będzie kolejny dalszy wzrost cen nieruchomości, z tego względu, że podatek od nieruchomości płaci nabywca. I w tym momencie te 2 czy 3% różnicy, no w ostateczności w pierwszym roku 8, tak naprawdę zostanie przeniesione na nabywcę. I to no będzie... dobrze, ale nie na każdego nabywcę, bo załóżmy, że mamy mieszkanie normalne i takie mieszkanie, nie wiem jak to powiedzieć, wyflipowane, wyremontowane, odsprzedane, ono jest droższe, ale w tym momencie ja mogę kupić to tańsze. I rzeczywiście mamy ogromną potrzebę na tym rynku, potrzebę mieszkania, bardzo podstawową potrzebę każdej rodziny i może faktycznie warto uwolnić ten rynek od spekulacji, od tego, że patrzymy na to mieszkanie tylko jako na towar. To słynne hasło lewicy, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Znaczy, gdyby lewica rzeczywiście chciała urzeczywistnić to, że mieszkanie jest prawem, nie towarem, to mielibyśmy rozwinięty model budownictwa socjalnego, finansowanego przez państwo i samorządy. A to jest inny postulat. Takiego projektu nie widać. Gdyby lewica chciała zapanować nad rynkiem nieruchomości, to w pierwszej kolejności chyba powinna się zająć funduszami inwestycyjnymi, które kupują całe bloki i później je wynajmują. Problem polega na tym, znaczy specyfika takiego mechanizmu flipera polega na tym, że on już dysponuje gotówką, bo najczęściej nie jest to jego pierwsza inwestycja. No siłą rzeczy, jeżeli my chcemy sprzedać mieszkanie, to wolimy kogoś, kto nam zapłaci od razu całość, nie musimy czekać, aż bank wyda decyzję kredytową. Wolimy sprzedać i zapomnieć. nie mamy tutaj żadnego ryzyka transakcyjnego. No i fliperzy na tym korzystają, wykupują nieruchomości z rynku i to jest w sumie największy problem. Później z tymi remontami to też jest różnie, bo czasem ten remont to jest tylko odmalowanie i wstawienie kilku mebli, zrobienie ładnych zdjęć. No też kupujemy mieszkania oczami. I problemem jest to, że systemowo nie jesteśmy w stanie wspierać ludzi, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie, którzy potrzebują większego mieszkania, a mają już kredyt. Mieszkań jest mało, mieszkania drożeją. No i niestety atakowanie fliperów jest dość ciekawym pomysłem, bo znowu fliper fliperowi nierówny. Znam takie osoby, które raz w roku kupują mieszkanie, remontują je samodzielnie albo przy nieznacznej pomocy specjalistów, po czym je sprzedają, no i chcą osiągnąć ten zysk. A są też tacy fliperzy w dużych miastach, którzy mają duże pieniądze, a są tacy, którzy czasami w małej miejscowości przyczyniają się do tego, że to miasteczko pięknieje, bo wykupują kamienice gdzieś blisko rynku. Często sprawiają, że one wyglądają jak w czasach największej świetności. No to jest na pewno temat co najmniej na godzinną dyskusję. Ciekaw jestem, może tu się poróżnimy, temat niedziel pracujących. To już projekt Polski 2050. Szukamy z panem Przemysławem tematu, o którym moglibyśmy się pokłócić. Polska 2050 proponuje, żeby handel w niedzielę wrócił dwa razy w miesiącu. To miałaby być pierwsza i trzecia niedziela miesiąca. Teraz mamy tych niedziel tylko 7 w roku. Warto ten mechanizm jeszcze raz rozkręcić i inaczej zmontować. Ten zegarek, który już od kilku lat tak w taki sposób nakręcony działa, wybija nam rytm tego, jak robimy zakupy. Warto jeszcze teraz przy tym, mówiąc kolokwialnie, grzebać? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest projekt, który bardzo uczciwie traktuje pracowników. Znaczy pracownik mieliby mieć jeden dzień ekstra wolny, jeżeli pracowaliby w niedzielę i mieliby być wyższą stawkę. Tak, plus do tego zagwarantowane przepisami dwie wolne niedziele. Więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Tutaj też należy pamiętać o dwóch innych rzeczach. Często jest tak, że pracownicy weekendowi to jest zupełnie inna obsada niż ta, która pracuje w tygodniu. Czyli mamy ludzi, którzy chcą sobie dorobić w weekend i przychodzą do sklepu. No, druga problematyczna kwestia, której w tym projekcie nie widać, to, że pracownika mogę zatrudnić na umowę zlecenie. I wtedy wymyka się wszystkim tym reżimom ustawowym. Jest tu pewne ryzyko, że sieci handlowe będą chciały trochę przymusić, trochę zachęcić, to chyba zbyt łagodne słowo, pracowników, żeby takie umowy zlecenia podpisywali. No, mamy ten aspekt rynku pracowniczego. Handel i sytuacja pracowników w handlu mocno się poprawiła, wobec czego ryzyko w tym momencie, że takie wymuszanie przychodzenia w dodatkowe niedziele poza tym projektem, no jest niskie. Ale to łyżka dziegciu jeszcze z innej strony. Przecież wielkie korporacje, wielkie sieci handlowe zagraniczne mogłyby się, mówiąc kolokwialnie, obłowić na tym projekcie, a taki mały sklepik osiedlowy, myślę, że właśnie w tym momencie wiele straci. To nie do końca tak działa, bo wcale te wielkie sieci handlowe bardzo głośno nie lobbowały za tym, żeby przywrócić wszystkie niedziele handlowe, czy chociaż co drugą, z tego względu, że jak już się raz przywiąże konsumenta i on przychodzi do konkretnego sklepu, do konkretnej sieci, to te zakupy, które zrobiłby w niedzielę, zrobi w sobotę. I jak się na to patrzy, no to ten wolumen handlu w sobotę rzeczywiście często jest nawet wyższy niż przed wprowadzeniem zakazów handlu przez cały weekend. Z tego względu, że działa ten psychologiczny mechanizm, musimy kupić na dwa dni, więc kupimy na wszelki wypadek na trzy. Tak? No tutaj mamy popyt sztywny. No, kupimy tyle samo jedzenia, ile potrzebujemy, niezależnie od tego, ile dni w tygodniu ten sklep będzie otwarty. A duży sklep nie musi się w niedzielę otwierać, więc na różnych mediach oszczędza na ludziach, na zatrudnieniu. No to może rzeczywiście nawet ci duzi nie potrzebują tej ustawy. No ciekaw jestem, co posłowie zdecydują. Niektórzy związkowcy na przykład mówią, że w ogóle tryb, w jakim ta ustawa, projekt ustawy trafia do Sejmu, jest niewłaściwy, że lepiej, gdyby zajął się tym rząd, bo wtedy trzeba byłoby przeprowadzić konsultacje społeczne, międzyresortowe, a tak wystarczy 15 posłów i gdzieś to już jest w przestrzeni publicznej. Francuska czekolad Poulain, to już zupełnie na koniec, najstarsza francuska fabryka czekolady na świecie, nawet najstarsza, zamyka się. Smutna wiadomość na koniec, tak szukałem czegoś, co by nam osłodziło życie, ale to gorzka pigułka. No tak, mimo że gorzka czekolada smaczna, to niestety znak czasów, tak? Te najstarsze zakłady w lokalizacjach, które po prostu nie są rentowne, mają olbrzymie problemy. Akurat czekolada to jest taki trudny rynek z tego względu, że ceny kakao wzrosły praktycznie dwukrotnie w pierwszym kwartale, co mocno przełożyło się na ceny. Będziemy widzieli pewnie więcej takich sytuacji. Niestety nie pomaga tu nawet sprzedaż. Jaki rynek nie jest ciężki? Rynek nieruchomości ciężki. Rynek handlowy ciężki. Nawet rynek czekolady jest ciężki. Przemysław Fruchlicki próbował to wszystko dla nas rozsupłać. Krajowa Izba Gospodarcza. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy w takim razie tabliczka czekolady należy się teraz Justynie Grabasz. Mieliście się pokłócić i się nie udało, więc... Nie udało się, będziemy próbować w przyszłym tygodniu. To ja wkładając kij w mrowisko powiem, że nie lubię gorzkiej czekolady, bo pan powiedział, że lubi, więc tak. Ja się zgadzam. Mamy 2-1. Marcin Jagiełowicz, dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Kalifornijski pan. Miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Jak brzmi najnowszy singiel męskiego grania? No właśnie tak, Wolne duchy wybrzmiały nam chwilę temu na trójkowej antenie. Niezwykle wpadające w ucho, jak zawsze zresztą w przypadku muzyki stworzonej przez orkiestrę, męskie granie. A trasa rusza w Żywcu 28 czerwca. A tak w temacie koncertowym, to u nas w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej też będą się działy piękne rzeczy. Zupełnie innej bajki, bo zawita do nas Piano Hooligan, czyli Piotr Orzechowski. Awangardowy pianista, improwizator i kompozytor. I to są dźwięki, które zainteresują zarówno miłośników jazzu, jak i muzyki współczesnej, a nawet elektroniki, bo wokół takich gatunków, ale też wielu innych krąży jego muzyka. Współpracował z takimi artystami jak na przykład Randy Brecker, Carlos Zingaro oraz z wielkimi osobowościami muzyki współczesnej i elektronicznej, Philipem Glassem czy Adrianem Otleyem z Portishead. Koncentruje się jednak przede wszystkim na autorskiej twórczości solowej i taką też usłyszymy w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Będzie to koncert na pianino solo. Zapraszamy serdecznie, bo podwójne wejściówki mamy dla Państwa. Można się po nie zgłaszać, pisząc na adres justyna.grabosz@polskieradio.pl. Wystarczy tylko mail z imieniem i nazwiskiem. Warto się pospieszyć, bo wejściówki szybko znikają, a zapowiada się naprawdę piękny wieczór. Pięknie będzie również teraz, bo nam Fontaine's DC wybrzmiewa na trójkowej antenie. Jackie, Down the Line. La la la. My friend Sally says she knows you. Got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie Down.